Naszych czasów, bo kiedy płoną róże, to nie czas gasić lasów. Mam sample, linie basu, pod nimi bębny i sen, by zostać kimś jak Jimi Hendrix. Zanim mnie zemdli oczekiwań, tiramisu chcę zbić każde słowo, które spływa z długopisów. Wysublimowane wersy, w których gęsty potok. Chcę wszyć życie, coś co nada sens tym strofą. Oto ja, rymy i praktyka na wolno. Nie jestem gwiazdą, ja to galaktyka jak Orion. Gram na bakier z normą, co pojmą nieliczni. Chcę w tej grze przekręcić licznik. Yo, chcę w tej grze przekręcić licznik. Witam na mojej płycie, zamykam w tych muzykach swoje życie. Zobaczcie, kim naprawdę jestem. Duże P, głos, który wypełnia przestrzeń. Wszystko, co mówią mi chodniki miasta tu, przelałem w rymach na muzyki paszportu. Wracam tu, choć to nie moje czas i miejsce. Ilu jest mi podobnych z naszych więcej? MC, poeci, czyści, artyści, wszyscy, których nie zniszczył ten wyścig. Istni weterani walk na froncie, gdzie wiele jest myśli, a mniej na koncie. Wciśnij play, a włączę się do pogoni. Przy odrobinie szczęścia nie skończę jak oni. Bo nim pokonam jest szaleństwo, to przecież będę świętował moje zwycięstwo na mecie. Witam na mojej płycie, zamykam w tych muzykach swoje życie. Zobaczycie, kim naprawdę jestem. Duże P, głos, który wypełnia przestrzeń. Witam na mojej płycie, zamykam w tych muzykach swoje życie. Zobaczycie, kim naprawdę jestem. Duże P, głos, który wypełnia przestrzeń. Jak David Lynch mam w sobie serce dzikość. Odkąd pamiętam, zawsze chciałem rzucać wers na beat. O, nic za fiko, ale jakoś damy radę. Nie mamy fury siana, ale za to mamy nader. Obiecujący styl, co uwagę może przykuć. Huragan skreczy, może bitów. Wiele zeszytów, paku pełnych słów. Nie wierzę, że mój sen się nie spełni znów. Mów co chcesz, choć drogę przykrył kurz. Podejdź do drzwi, w zamek wytrych włóż. I rusz na spacer, po mojego ego sinusoidzie. Zobaczymy, do czego dojdziesz. Yo. Sinus. Zobaczymy, do czego dojdzie. Witam na mojej płycie, zamykam w tych muzykach swoje życie. Zobaczycie, kim naprawdę jestem. Duże P, głos, który wypełnia przestrzeń. Witam na mojej płycie, zamykam w tych muzykach swoje życie. Zobaczycie, kim naprawdę jestem. Duże P, głos, który wypełnia przestrzeń. I słuchaj dalej.